अब ऐ पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान न लाएं, तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस कर करके उनके पीछे अपनी जान को घुला बैठोगे।